الباب الثالث والسبعون باب حسن الخلق حسن اخلاق کا بیان وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر بے شک تو بلند اخلاق کا مالک ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور اللہ تعالی نے فرمایا جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی موٹا اور باریک ریشم نہیں چھوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور جو کام میں نے کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ اس طرح کام کیوں نہ کیا۔ بخاري ومسلم۔ وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم متفق علیہ۔ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدیے کے طور پر پیش کیا، آپ نے اسے مجھے واپس لوٹا دیا۔ جب آپ نے میرے چہرے پر کبیدگی کے اثرات دیکھے تو فرمایا ہم نے تیرا یہ ہدیہ اس لیے تجھے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ رواه مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا نیکی تو اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ تکلف سے بد زبانی کرنے والے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے. بخاری و مسلم. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت والے دن مؤمن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالی بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، قال: تقوى اللہ وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. آپ نے فرمایا: اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق. اور پوچھا گیا: کون سی چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: منہ اور شرمگاہ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه ابو داود. حضرت عائشة رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مؤمن یقیناً اپنی حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور شب دار شخص کے حصے میں آئے گا. ابو داؤد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح الزعيم الضامن حضرت ابو امامه باهلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا یعنی اپنے حق سے دست بردار ہو گیا اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا یہ حدیث صحیح ہے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن الثرثار هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشینی کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہوں گے جو بہت باتونی تصنع سے باتیں کرنے والے اور تکبر سے باچھیں کھول کھول کر گفتگو کرنے والے ہوں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ باتونی اور تصنع سے باتیں کرنے والے کو تو ہم جان گئے لیکن یہ متفیہقون کون ہیں آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے